lako biti s tobom, lepa si ko ikona i opaka, ko gladna vučica. Dopuštam ti da još jedno pišeš na svom jeziku nežno žiletom, ostavi poruku. Ti si samo lepa sličica, u tebi nema stihova, na mestu tvoga srca ništa je praznina. Raš pobližeš svežu ranu, daš sosa rubova, bio sam žeda, al ti si poplava. Beži, od svega beži, bežim od te. Želim da se napijem. Beži, od svega beži, bežim od tebe. Želim da se napijem. Bežim od tebe.